gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Patrząc na swoją drogę, idę pod prąd. Zaklinacz czasu, jego zasób w oczach ginie non stop. Środkowy świat ujebać status, ciągłą bitwę o tron. Armia psów bratów, klan wariatów, każdy żyje tu spoks. Możesz mnie nienawidzić za to, winić za jakość nieosiągalną dla ludzi niczym El Chapo. Nie dorównasz nigdy kamratom. Prawdziwi skurwysyni złodzi ścinamy głowy zawistym szmatą. Nigdy nie dbałem zioma sławę i fame. Żyjąc dnia na dzień poza planem z ideą carpe diem. Ktoś mówił, że daję radę, chwaląc mój talent i treść. Poza układem tak zaczynam trzecią dekadę w grze. Pierwsze pokolenie asfaltu, jedyne prawdziwe, niepodrabialne tchnienie od startu. W czasach, gdy daję dupy w opór, cała scena dla hajsu. Widzisz lojalność kontra kasa i tu nie ma przypadku. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Z reguły dupy lubią różowy kolor. Ponoć pedały lubią różowy kolor. Heterofoby próbują zgnoić świadomość. Jestem z bałut pomału, tu noszą się ziomy w moro. Pewnie się przyjebią do swobody w wersach. Kurwy się będą spinać niczym body na Bellman. Jajokłowi w TV znów spróbują przegonić wszechświat. Internet spłonie od hejtów jebanych troli, weź przestań. Ze mną złodzieje, gangi, osiedli, kram. Na polu bitwy ostatni alkohol, kobiety, fan. Kasyna, burdele, dragi, rozboje, wpierdol na psach. Wydany hajs na balangi zmienił niejednego z nas. Od lat taki sam, w imię rodziny, moich braci za krat. I tych, co wracają do żywych, dla mych ludzi, ekipy, przyjaciół. Zawsze wbrew wszystkiemu i wszystkim mówisz o, myślisz ostry, to jasne. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Idę pod wiatr, choć wieje w dobrą stronę. Nie chcę tych gwiazd, choć przybiegają do mnie. Będę kraść, chyba że dadzą dobrowolnie. Życie wykrzywia jak kwas, idź palmie nieprzytomnie. Całe życie traktowane bitem. Całe życie pełne liter. Całe życie traktowane bitem. Całe życie pełne liter.